Nie będę ukrywał, że to jedna z moich ulubionych piosenek Leskiego z jego drugiej płyty Skóra. Bardzo osobista, bardzo zmysłowa i taka, której byśmy sobie sami chyba nie wymyślili. A przed Leskim Gypsy and the Acid Queen oraz Cortez. Kolejna trójka to artyści, którzy byli tu nas w Trójce i w Nocnej Polsce i w audycji Trójka Żąda Debiutów. Za chwilę będzie Blauka, potem Haszkuki oraz Marcin Łazarski, którego ostatnio troszkę zaniedbywaliśmy.

nie powiesz, że bardzo kochałeś mnie. Trójka. Program trzeci. Thank you. uciec nie sposób. Choć wiem, żal deszcz nie zmyje tego. W sercu noszę. Mógł więc szybko biec. Choć wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Noszę. Mogę więc szybko biec. Choć wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Chociaż wiem, żaden deszcz nie zmyje tego, co w sercu noszę. Thank you. No i popadał sobie deszcz. To była fiolka ze swojej jedynej solowej płyty, także Kaja i Edyta Bartosiewicz, swego czasu wszystkie trzy panie dość mocno ze sobą zaprzyjaźnione, no i generalnie trzy świetne wokalistki. A za chwilę będzie Tomek Machowiecki, De Casino oraz grupa Collage. Collage z płyty właśnie. Zabawne było, kiedy robiliśmy audycję Historia pewnej płyty o baśniach właśnie, to panowie opowiedzieli, że kiedy płyta się ukazała, to można było ją znaleźć na półce z płytami dla dzieci, a nie na półce z muzyką rockową. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Słyszę się, tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. A dziś stał sił, będę żyć. Stał świat razem z nim. Zatrzymałem się. Całkiem inny stan. Lecę dalej, lecz nie sam. Ale dziś będę żyć. Sam świat razem z nim. Dziś Trójka. Program trzeci. Sanka, ubija z nich, daj mi tylko kilka chwil.

czasem czuję, jakbym leciał. Tak czasem czuję, jakbym nagle spadł. Tak czasem czuję, jakbym o tym śpiewał. Tak czasem jakbym siebie znał. Tak czasem czuję, jakbym o tym śpiewał. Tak czasem jakbym siebie znał. A ty spokojnie, mówisz spokojnie. Ja w głowie mam wojnę, ty mówisz spokojnie, mówisz mi, że moja miłość już nie wystarcza ci. Spokojnie, mówisz spokojnie. Ja w głowie mam wojnę, ty mówisz spokojnie, mówisz mi. Podglądaj serce moje przez uchylone drzwi. Spokojnie to pierwszy utwór z płyty Postulaty grupy Gabinet Luster, jaki poznaliśmy w Trójce, głównie zresztą tutaj w nocnej Polsce. Formacja na stałe rezyduje w Londynie i kiedy grupa Kult na przykład przyjeżdża do Londynu zagrać koncert, to obowiązkowo jako przedgrupa tak zwana musi być formacja Gabinet Luster. A przed Londyńczykami przybył ze swojej płyty Megafon. I to właściwie tyle dzisiaj w nocnej Polsce. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie tytułowy utwór z płyty grupy Klosterkeller Cyjan. Miłego dnia. Już nie zakwitnie więcej i będzie tak stał. cichy i ciągle zielony. Tym krzewem jestem ja. Wspomnienia powracają, kiedy chcę być sama, by zatruć myśli ciało w półmroku zasypiania. Coraz mniej już czuję. Patrząc na niego, wspominam